بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد. Allah subhanahu wa ta'ala anaianza sura hii kwa kuitakasia nafsi yake na kusema kwamba vitu vyote vilivyo mbinguni na ardhini vinamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Vinamsabih Allah vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Yakulu Ibn Kathir rahimahullah fil ayati al-ula yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh أي من الحيوانات والنباتات. فينمسبح الله في ليفيو مبنغوني نا في ليفيو أرضيني كتك ونياما ميميا كلا كتو كنمتكاسا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنمتكسيا الله فيليفيو مبنغوني نفيليفيو أرضيني. تسبح له السماوات السبع منغو سابع زنمسبح الله سبحانه وتعالى نأرضي نفيليفيو دانياو. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, hakuna kitu chochote isipokuwa kinamsabbih na kumsifu mola wake. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamjui tasbihi zao. Innahu kana haliman ghafura. Lahu mulku samawati wal ardi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Ay huwa al-malik al-mutasarrif fi khalqihi, yeye ndiye Allah, ndiye mwenye kumiliki, mwenye kutasarraf katika viumbe vyake. Fayuhyi wa yumitu, anahuisha na kufisha. Wa yu'ti man yashau ma yashau, anampa anayemtaka anavyovitaka. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah ni muweza wa kila jambo. Ma shaa kan wa ma lam yasha lam yakun, analotaka Allah huwa na asilolitaka haliwi. Huwa al-awwal wal akhir. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala fi al-ayati al-ula يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه. الله anaelezea kuhusu ukubwa wake na utukufu wake na ukunjufu wa ufalme wake. Anna jamia ma fi samawati wal ardhi, kwamba vyote vilivyo mbinguni na ardhini. Min al hayawanati natiqa wa ghayriha, katika wanyama wanaotamka na wasiokuwa hao. Wal jawamid, jawamid jamu jamid ni kila kisichokuwa na roho. Jawamid جمع جامد، والجامد ما لا روح له من النباتات والأشجار والأحجار، تسبح بحمد ربها، vyote hivyo vinamtakasa pamoja na kumsifu Mola wao. Watunazzihu amma la yaliqu bijalalihi, vinamtakasa na mambo ambayo hayafanani na utukufu wake. Wa annaha qanitatun li rabbiha, na kwamba vitu hivyo ni venye kumtii Mola wao. Munqadatun li izzatihi, ni venye kufuata utukufu wake. Qad dhaharat fiha atharu hikmatihi, zimedhihiri katika vitu hivyo athari za hikma zake. Walihadha qal wa huwa al-azizul hakim, na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Fahadha fihi bayanu umumi iftiqari al-makhluqati al-ulwiya was-sufliya li rabbiha, hii kuna kuweka wazi kuenea uhitaji wa viumbe, uhitaji wa viumbe vya juu na vya chini vinamhitajia Mola wao. Fi jamii ahwaliha, katika hali zake zote. Wa umumu izzatihi wa qahrihi lil ashyai kulliha, na kuenea utukufu wake na nguvu zake kwa vitu vyote. Wa umumu hikmatihi fi khalqihi wa amrihi, pia kuenea hikma zake katika viumbe vyake na mambo yake. Lahu mulku samawati wal ardi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Yuhyi wa yumit, Allah anahuisha anafisha. Ai huwa al khaliqu lil makhluqat, yeye ndiye mwenye kuumba viumbe. Arraziqu, mwenye kuruzuku. Al mudabbiru laha biqawli biqudrati, mwenye kutengeneza mambo ya vitu hivyo kwa uwezo wake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Msalamtuka. Huwa al-awwal, yeye ndiye wa mwanzo. Wal-akhir, na ndiye wa mwisho. Wal-dhahir, na ndiye aliye dhahir. Wal-batin, na ndiye batin. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye ni mjuzi wa kila kitu. Qala al-Bukhari rahimahullah, adh-dhahiru ala kulli shay'in ilma wal-batinu ala kulli shay'in ilma. Qawluhu huwa al-awwal, qala Yahya adh-dhahiru ala kulli shay'in ilma wal-batinu ala kulli shay'in ilma. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. إذن هو الأول الذي ليس قبله شيء، yeye ndiye wa mwanzo ambapo hakuna nyuma yake kitu chochote. Wal akhiru, na ndiye wa mwisho. Alladhi laysa ba'dahu shay, hakuna kitu baada yake. Wal dhahiru ay alladhi laysa fawqahu shay, ambaye hakuna juu yake kitu chochote. Wal batin alladhi laysa dunahu shay, na ndiye batin ambaye hakuna chini yake kitu chochote. Wa huwa bikulli shay'in alim ay qad ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal-bawatini was-sara'iri wal-khafaya wal-umuri al-mutaqaddimah wal-mutaakhirah, ujuzi wake umezungukia vitu vilivyo dhahir na vitu vilivyo batin, na vya siri na vyenye kujificha, na mambo yenye kutangulia na mambo yenye kuchelewa. Ujuzi wake umeenea kwa vitu hivyo vyote. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa ala al-arsh, yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita, thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah anajua kinachoingia katika ardhi na kinachotoka katika ardhi. Wa ma yakhruju minha ay kinachotoka katika ardhi, mimea, miti, anakijua pia. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi kwa siku sita, awwaluha yawmul ahad wa akhiruha yawmul jumaa, mwanzo wake ilikuwa ni siku ya Jumapili na mwisho wake siku ya Ijumaa. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arshi, istiwaan yaliqu bijalalihi, istiwa inayofanana na utukufu wake, fauka jamii khalqihi, juu ya viumbe vyake wote. Istiwaan yaliqu bijalalihi fauka jamii khalqihi, عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن وكما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة. إذن ثم استوى على العرش كيش أكلنغنا ساوجو عرش استواء يليق بجلاله, istiwa inafanana na utukufu wake, lakini ni istiwa. Idhan ahlu sunna yuthbituna hadhihi siwa asifa biduni ta'tilin wala ta'wilin wala tahrifin wala tashbihin wala tamthil, kuithibitisha sifa hii. Na aya hizi ni nyingi, imetajwa katika sura Taha, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kwa zimekuja aya nyingi kuthibitisha sifa hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshihi, yani istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Wa hadha kama qala al-Imam Malik lamma su'ila 'anil istiwa ha fa qala al-istiwa'u ma'lumun والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء نجلكان نمنياك هاي جلكان هاي جلكان الله كيف استوى, لكن استواء نجلكان لكن يهم ونيو هاتفاني كوانبا تكوانشا نمنيا استواءك. الاستواء معلوم والكيف مجهول waliimanu bihi wajib, lazima kuamini sifa hii kwa sababu ameitaja mwenyewe katika Qur'ani. Waliimanu bihi wajib wasualu anhu bid'a, kuiulizia ni uzushi. Wa hadha aljawab likulli sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala yati hadha aljawab, kila sifa ya Allah jawabu hili, mtu akiulizwa jawabu lake ni hili. Sifa zinajulikana lakini namna ya sifa za Allah hazijulikani. Waliimanu bihi wajib, waamini ni lazima, wasualu anhu bid'a, kuulizia ni uzushi. Haitakii kuulizia sifa za Allah ziko vipi, mkono wa Allah uko vipi. Nuthbitu anna lahu yadan, kwa hadithi na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله كيف بتيش الصفة يميكونو ياكي. والأحاديث تدل على أن كلتا يديه يمين, ميكونو ياكي يوتي ميويلي نياكوليا. كو لزيما كيف بتيش الصفة هذه kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sa sallam katika hadithi zake sahiha. Walidhalika yakulu Sheikhul Islam fi ilamiyatihi wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa tirazul awwalu wa jami'u ayati sifati numirruha hatman, aya zote za sifa za Allah tunazipitisha vile vile kwa lazima kama nataqa tirazul awwalu. Atirazul awwalu manhum as-sahaba, kama walivyotamka masahaba ni hivi hivi. Idhan thumma stawa ala al-arshi, kisha Allah akalingana sawa katika arshi, istiwaan yaliku bijalalihi fauka jamii khalqihi. Wala si kwamba baada ya kuumba hizo mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita kisha akalingana sawa juu ya ardhi kwa kuchoka, la, si kwamba baada ya kuumba alichoka Allah ndio akalingana sawa katika arshi yake, manake alichoka kuumba mbingu na ardhi, la. Walakad khalaqna samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, shafahamu, kwa sio kwa kuchoka. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema ya'lamu ma yaliju fil ardi, anajua kinachoingia katika ardhi, min habbin wa hayawanin wa matarin wa ghairi dhalik, anajua kinachoingia katika ardhi, wa ma yakhruju minha, na kinachotoka katika ardhi, min nabatin au min nabtin wa shajarin wa hayawanin wa ghairi dhalik, kila kinachoingia anakitoka anakijua na kila kinachotoka anakijua. Ya'lamu ma yaliju fil ardhi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha, yote vyote anavijua, kinachoshuka kutoka mbinguni, kinachopanda katika mawingu, yote hivyo anavijua. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa ay minal malaika, vinavyoshuka kutoka mbinguni ambavyo ni malaika, wal aqdar, na qadari zake, wal arzaq, na rizqi, wa ma ya'ruju fiha, na vinavyopanda katika mbingu, ay minal malaika, malaika wal arwah, na roho, wal adhiya, na dua za watu, wal a'mal, na amali, wa ghairi dhalik, na vinginevyo. Amali pia zinapanda juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi, eh? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na yeye yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na yeye yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Ka kaulihi ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsa illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kwayo wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na yeye yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Qala Sheikh Saadi wa hadhihi al-ma'iyya ma'iyatul ilmi wal ittila', ni upamoja wa kujua na kuona. Hadhihi al-ma'iyya ma'iyatul ilmi wal istilah, upamoja wa ilmu wa kujua viumbe vyake na kuviona. Walihadha tawa'ada wa wa'ada bil mujazati bil a'mal, ndio maana ametoa makamio na ahadi ya kulipa, ya kuzilipa amali wanazofanya viumbe vyake. Biqaulihi wallahu bima ta'maluna basir, na Allah ni mjuzi wa mnavyo mnao yafanya. Kwa Allah anavijua vitu vyote hivyo, sababu ndiye aliyeviumba yeye. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sio? Wala habatin min fi dhulumati albarri wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala anakijua. Wallahu bima ta'amaluna basir, ay huwa ta'ala basirun bima yasduru minkum minal a'mal. Allah ni mwenye kuona hizo amali zinazotokana na nyinyi. Wama sadarat anhu tilka al-a'mal min barrin amin birrin wafujurin famujazikum alaiha alaiha wahafidhuha alaikum. Amali zote zinazotokana na nyinyi, amali hizo ziwe ni amali nzuri au mbaya, Allah atakulipeni kwa amali hizo. Wahafidhun alaiha wahafidhuha alaikum, na Allah ni mwenye kuzihifadhi amali hizo zenu. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Allah analipa khairi ikiwa ni amali za khairi, na analipa shari ikiwa ni amali za shari. Walahu ma fi samawati wal ardhi, na ni vyake yeye vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Lahu mulku lahu mulku samawati wal ardhi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Allah hurejeshwa mambo yote. Lahu ma fi samawati wal ardhi ay mulkan, ni wake yeye. Wala fi sharhi qala lahu ma fi samawati wal ardhi lahu mulku lahu mulku samawati wal ardhi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Mulkan, kwa kumiliki. Wa khalqan, na kwa kuviumba. Wa abidan, na kwa bahivi ni yani watumwa wake. Yatasarrafu fihim bima sha'ahu, anatasarrafu anavyotaka. Min awamiri alqadariya, min awamirihi alqadariya washar'iyya, katika amri zake za qadar na amri za kisheria. Aljariyati ala alhikmati rabbaniya, amri hizo zenye kupita kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwake yeye hurejeshwa mambo yote. Min al-a'mal wal-ummal fayu'radu alayhi al-ibadu fayumayyizu al-khabitha min at-tayyib wa yujazi al-muhsina bi-ihsani wal-musi'a bi-isaati. Watadhuhurishwa kwake waja, halafu atampambanua mwovu katika mzuri, na atamlipa muhsin mwema kwa ihsani zake, na atamlipa mwovu kwa uovu wake. Yuliju layla fi nahar, Allah anautia usiku katika mchana. Wa yuliju nahara fi layl, na anautia mchana katika usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, na yeye ni mjuzi wa vilivyo katika moyo. Yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layl, anauingiza usiku katika mchana na anauingiza mchana katika usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, na yeye ni mjuzi wa yaliyo katika nyoyo. Yakulu Sheikh Saadi ayudkhilu yudkhilu al-layla ala an-nahar, huingiza usiku juu ya mchana. Fayughshihim al-laylu bidhalamihi, usiku unawafunika kwa giza lake. Fayaskunun, wanatulizana, wayahdaun yaskunun wayahdaun bimanan wahid. Thumma yudkhilu an-nahara ala al-layl, kisha anaungiza mchana juu ya usiku. Fabi fayazulu ma ala al-ardhi min adh-dhalam, alafu huondoka katika ardhi giza lile lilokuwepo usiku. Wa yudhi'u al-kaun, ulimwengu unatoa mwangaza. Fayataharraku al-ibadu, watu wanataharak wanakwenda huku na huku. Wayakumuna ila masalihihim, watu wanatekeleza maslahi yao. Wa maaishihim, na maisha yao. Wala yazalu Allahu yukawiru al-layla ala an-nahar wan-nahara ala al-layl wa yudawilu bainahuma, Allah anaendelea kuingiza usiku juu ya mchana na mchana juu ya usiku. Wa yudawilu bainahuma, na anafanya mudawa, yani kufanya kwa zamu, unakuja usiku kisha unakuja mchana, wa hakadha. Fi ziyada wa naqs, anafanya zamu katika ziyada na naqs, katika kuzidi na kupungua. Watuli walqasri, na urefu na ufupi, yani mara nyingine mrefu mchana unakuwa mrefu kuliko usiku, mara nyingine usiku unakuwa mrefu kuliko mchana, hakadha. Sawa. Hatta takuma bidhalika alfusul wa tastaqima alazmina, mpaka zinakuwa sawa kwa hilo. Fusul, fusul ni hizi wanaita nini waswahili, viunga viunga, kitu kama hivi faslu lkharif, faslu lshita, faslu lsaif, ndio. Hatta tastaqima watastaqima alazmina, hatta taquma bidhalika alfusul watastaqima alazmina wayahsul min almasalih bidhalika ma yahsul, na kupatikana katika maslahi yanayopatikana kwa hivyo. Kwa yote hii ni kueleza uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna al-layla wan-nahara ayataini famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari mubsira litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. Kuni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaingiza usiku katika mchana, kisha anaingiza mchana katika usiku. Si kwamba vitu hivi vinafanya wenyewe kwa wenyewe kama hawa watu wa nini, si watu wa nini hawa wa science ndio wanaoda hivyo. Sio kweli kwamba vitu hivi vinajifanyia wenyewe kwa wenyewe, mara umekuja usiku, mara umekuja mchana, mara mvua imenyesha, yani yenyewe kwa yenyewe tu. La, hakuna, haiwezekani hivyo. Haiwezekani. Akili zote hizo za kutengeneza ndege washindwa kuelewa hivi hawa. Nafahamu, akili zote za kutengeneza na kuvumbua ndege sio nini, washindwa kufahamu haki ya kwamba Allah ndiye aliyeumba vitu hivi na ndiye anayefanya anayetasarrafu kwa vitu hivi. Wao wasema ni wenyewe kwa wenyewe tu vitu hivi. Wenyewe kwa wenyewe vipi? Fatabaraka Allahu Rabbul Alamin wa ta'ala al-Karimul Jawad alladhi an'ama 'ala 'ibadihi bin ni'amiz zahira wal batina. Kutukuka ni kwa Allah Mola wa viumbe vyote, aliye mtukufu, aliye mkarimu, ambaye amewaneemesha waja wake kwa neema za dhahir na za batin. Zote hizi ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwajalia watu mchana ndio nyakati zao za maisha, kuwaletea usiku wanapumzika. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Wa huwa alimun bidhati sudur, na yeye ni mjuzi wa yaliyo katika nyoyo. Ai bima yakunu fi suduri alalamin, Allah ndiye anajua yaliyo katika vifua vya watu. Fayuwafiku man ya'lamu annahu ahlu lidhalik, wa yukhdhilu man ya'lamu annahu la yasluhu lihidayatihi. Allah anamuafikisha yule anemjua kwamba anastahiki kuafikishwa, na anamkosesha nusra yule anemjua kwamba hafai hidayah yake. Kwa hiyo Allah anajua wale wanastahiki, wanaostahiki hidayah na wasiostahiki hidayah. Hii ni kwa uadilifu wake. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Hii ni kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa dhulma. Thumma qala ta'ala, aminu billahi wa rasuli, mu'minini Allah na mtume wake, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, natoeni katika vitu ambavyo amekujalieni nyinyi ni wenye kufanywa khalifa katika vitu hivyo, makhalifa. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, natoeni katika vitu ambavyo Allah amekujalieni nyinyi mustakhlifina fihi, ni wenye kupewa badali katika vitu hivyo. Falladhina amanu minkum, walioamini katika nyinyi, wa anfaqu, na wakatoa, lahum ajrun kabir, wana malipo makubwa. Wama lakum la tu'minuna billah, mna nini nyinyi msio muamini Allah, warrasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, wakati mtume anakulinganieni mumwamini mola wenu. Wakad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin, na ameshachukua ahadi yenu mkiwa nyinyi ni waumini wa haki. يقول الله سبحانه, يقول الشيخ السعدي, يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به. Allah anawaamrisha waja wake kumwamini yeye na kumwamini mtume wake na aliyokuja nayo mtume wake, wa binafaqati fi sabilihi, na kutoa katika njia yake, min al-amwal allati ja'alaha Allahu fi aydihim, katika mali ambazo Allah amezijalia katika mikono yao. Wastakhlafahum 'alayha, wastakhlafahum 'alayha, Allah amewaeka makhalifa kwa mali hizo. Liyandhura kaifa ya'malun, ili angalie watafanya vipi. Allah amewapa ukhalifa wa hizo mali ili angalie mtafanya vipi. Kila aliyepewa mali ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa yeye, ni khalifa wake, kwamba mali ile aitumie katika mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, mali ambazo Allah amekujalieni nyinyi ni wenye kufanywa makhalifa kwa hizo mali. Kwa hiyo mtu anayepewa mali si kwa uhodari wake, si kwa ujanja wake, si kwa ilmu yake, si kwa uwezo wake, ni mali ya Allah, yeye kafanywa ni khalifa tu. Anazitoa, anatakiwa azitoe kwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Si kwamba yeye mtu atumie anavyopenda yeye na anavyotaka yeye, manake ile mali ni yake yeye. Wama bikum min ni'ma amin Allah, neema yoyote mlionayo inatokana Allah. Wama bikum min ni'ma famin Allah, hadhi nakira, ni'ma huna nakira, wataqaddamahu nafi. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema yoyote, neema ya mali, neema ya nguvu, neema ya siha, ya watoto, kila neema inatokana Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mali pia ni hivyo hivyo. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, wale walioamini katika nyinyi na wakatoa wana malipo makubwa. Thumma lamma amarahum bidhalik raghabahum wa hathahum alayhi bidhikri ma rattaba alayhi min athawab, فقال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير wale walioamini katika nyinyi na wakatoa wana malipo makubwa alladhina jamaa baina al-imani billahi wa rasuli wan nafaqati fi sabili wale waliokusanya baina ya kumwamini Allah na mtume wake na kutoa katika njia yake lahum ajrun kabir wana malipo makubwa a'dhamuhu wa ajalluhu ridha rabbihim malipo yao makubwa zaidi na matukufu zaidi ni kupata radhi ya Mola wao walfauzu bidari karamatihi na kufuzu nyumba ya ukarimu wake wama fiha minan na'imil muqim na vilivyo ndani yake uko peponi katika starehe za kudumu alladhi a'addahu Allah lilmu'minin walmujahidin starehe ambazo Allah amewaandalia waumini na mujahidin ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه كشا كتج سباب إناي ولنغنية كوني إيمان وعدم المانع منه نكتقنا كسكانا كزويز سبب هيو فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول وسبب غاني كونيني هم مؤمني الله نمتومي كونيني هم مؤمني الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقت متوم أنا كلنغانييني ممواميني مولاوينو وقد أخذ ميثاقكم نامشا تشكوا هديينو إن كنتم مؤمنين مكيوا نيني نواؤميني أي وما الذي يمنعكم من الإيمان جنبغاني لنلقزييني كمواميني الله جوما لكم لا تؤمنون بالله أي وما الذي يمنعكم من الإيمان جنبغان نلقزينكم وامن الله والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم وقت متوم سلم جيوبورا متوم نني أكرم داع متكفوا لنغنيزي أمكو لنغنيينك الله فهذا مما يجب المبادرة إلى إجابة دعوته هي نكتك ينو سببشا نكواجبشا كهاركشا كجيب ميتواك والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به نكويتكي حق عليك جنايه وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان amishachu kuwa kwenu ahadi ya kuamini in kuntum mu'minin mkiwa nyinyi ni waumini wa min dhalik wa maa dhalik pamoja na hayo min lutfihi wa inayatihi bikum annahu lam yaktafi bimujarradi da'wati rasuli alladhi huwa ashrafu al-alim au al-alam بل أيده بالمعجزات pamoja na hayo kutokana na upole wake Allah na kuwakupa na kuwatilieni muhimu nyinyi kwamba hakutoshelezeka na mujarrad wa da'wa ya mtume ambaye ndiye kiumbe kitukufu bal ayyadahu bil mu'jizat alimpa nguvu za miujiza mtume ili mumwamini wadallakum ala sidqi ma jaa bihi bil ayatil bayyinat akakufahamisheni ukweli wa aliyokuja nayo bil ayatil bayyinat kwa miujiza ya wazi kwa hiyo hakuna sababu ya kutomwamini Allah idhan wa ma lakum la tu'minuna billah والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين نقفون في الآية الثامنة والله أعلم